اسلامک ریسرچ سینٹر. جمعے کے دن ایک مسلمان کو کن کن آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ ایک مسلمان کو ان آداب کو پہچاننا ہے. سب سے پہلا ادب التبکیر الیہا من اعظم الصدقات والقربات العظیمہ. جمعے کے دن جلدی مسجد میں پہنچا جائے. جو پہلی گھڑی میں جاتا ہے اس کو اللہ اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب کرتے ہیں, اور جو دوسری گھڑی میں پہنچتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے, اور جو تیسری گھڑی میں جاتا ہے ایک مینڈے کی قربانی کا اجر و ثواب اسے ملتا ہے, اور جو چوتھی گھڑی میں جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی قربان کی ہے, اور پانچویں گھڑی میں جو جاتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں مرغی کا ایک انڈا بطور صدقہ پیش کیا ہے. اور یہ روایت صحیح بخاری کی 881 نمبر اور صحیح مسلم کی 850 نمبر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا ادب بیان کیا ہے کہ انسان کو جمعے کے دن غسل کرنا چاہیے. حدیث کے الفاظ ہیں, جو شخص غسل کرتا ہے پھر جمعہ پڑھنے آتا ہے, فصلی ما قدر له, پھر جمعے کی خطبے سے پہلے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے اتنی رکعتیں پڑھ لیتا ہے, پھر خاموشی سے خطبہ سنتا ہے یہاں تک کہ خطبہ ختم ہو جاتا ہے, امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, تو اللہ رب العزت غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى وفضل ثلاثه ایام, اللہ رب العزت 10 دن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. تو اس حدیث میں جو 10 دن کے گناہوں کی اللہ کے رسول نوید سنا رہے ہیں, یہ نوید اس شخص کے لیے ہے جو جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور پھر جمعہ پڑھنے جاتا ہے, اور اس ترتیب سے خاموشی سے خطبہ بھی سنتا ہے اور امام کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت 857 نمبر پہ اس بات کا بھی اضافہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فاستمع وانصت, جمعے کے دن خاموشی اختیار کی جائے اور غور سے سنا جائے. بلکہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن معمولی سی گفتگو کرتا ہے یا کوئی کنکری اٹھا کے بھی سائٹ پہ کرتا ہے, من مس الحصا فقد لغا, جس نے کنکری کو چھوہا اس نے بھی لغو بات کی. من مس الحصا فقد لغا, جس نے کنکری کو چھوا اس نے ایک لغو امر عبث پہلو پیش کیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت, اگر تم اتنا ہی کسی کو کہہ دو کہ چپ ہو جاؤ, یہ بھی لغو بات ہے. انتہائی انہماک کے ساتھ, وقار کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, متانت اور سنجیدگی کے ساتھ خطبہ جمعہ سننا چاہیے. چوتھا ادب یہ ہے, ويتطهر ما استطاع من الطهر, قیام جمعے کے دن انسان کو اچھے طریقے سے طہارت اور نظافت اور صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. وَيَدَّهِنُ مِن دُهْنِ, اور اچھے طریقے سے, اَوْ يَمَسَّ مِن طِيبِ بَيْتِ, خوشبو استعمال کرنی چاہیے. یہ پانچواں ادب ہے. اور چھٹا ادب یہ ہے, ثُمَّ يَخْرُجْ فَلَا يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ, جمعے کے دن جب مسجد میں آئے تو دو بھائی اگر مل کے بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں نہ بیٹھے کہ کسی اور جگہ بیٹھے, ان دونوں میں تفرقہ نہ ڈالے. دو مسلمان بھائی آپس میں بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں بیٹھنا یہ تہذیب کے خلاف. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آداب صحابہ کرام کو سکھائے, اور پھر فرمایا کہ اگر پھر اس طرح کوئی خطبہ سنتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اللہ 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی 883 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ بیان کیا, ولبس من احسن الثياب, جمعے کے دن اچھا لباس پہنا جائے اور پھر جمعے کو مکمل کیا جائے, تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 1097. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا ادب یہ اٹھواں یہ بیان کیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں, لیکن آپ نے جا کے تحیت المسجد پڑھنی ہے, مسجد کی سلامی. سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحابی مسجد میں تشریف لائے جمعے کے دن اور بیٹھ گئے. آپ نے اپنے خطبے کی گفتگو کو لمحات پہ روکا اور فرمایا ارکعت رکعتین, کہ آپ نے دو رکعتیں پڑھی؟ قال لا, نہیں. فرمایا قم فرکع رکعتین, کھڑے ہو جاؤ اور دو رکعتیں. تو جمعے کے دن یا ویسے بھی انسان مسجد میں جاتا ہے تو جیسے آپ نے سنا اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو دو رکعتیں پڑھنے کے بغیر مسجد میں نہ بیٹھے. اس طرح جمعے کے دن اگر کوئی گیا ہے تو دو رکعتیں پڑھ کے بیٹھے, خواہ خطیب خطبہ دے رہا ہے یا ابھی خطبہ شروع نہیں ہوا, کوئی بھی کیفیت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے دوران اس صحابی کو اٹھایا اور دو رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. لیکن آٹھواں ادب یہ ہے ثم صلى ما قدر له, کتنی رکعتیں پڑھے؟ زاد المعاد میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے آثار کو نقل کیا ہے, کچھ صحابہ دو پڑھتے, کچھ صحابہ چار, کچھ چھ, کچھ آٹھ اور کچھ دس. کیوں؟ ثم صلى ما قدر له, پھر اتنی رکھتے پڑتا ہے ایک بندہ مومن جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھی. لا سنت قبل الجمعہ, زاد المعاد میں ایک چھوٹا سا باب پیش کیا گیا ہے کہ جمعے سے پہلے کوئی سنت نہیں, لیکن جتنا وقت تمہیں میسر آئے, آپ دو سے دس رکھتے پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پڑھی بھی ہیں. نواں ادب یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا يتخطى رقاب الناس, لوگوں کی گردنوں کو نہ پھلانگ کے جائے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے. ولم يلغ عند الموعظة, امام اور خطیب وعظ کر رہا ہے تو وہ کسی بھی لغو پہلو کو پیش نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا, یہ سنن ابی داود کی روایت ہے 347, اور لفظ کیا ہے ومن لغا, جس نے لغو بات کی, وتخطى رقاب الناس, اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا آیا, كانت له ظهرا, اس کی تو ظہر کی نماز ہے, یعنی اس کا تو جمعہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسواں ادب یہ بیان کیا کہ ایک شخص جمعے کے دن جب خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے تو پھر اس انداز سے نہ بیٹھے جس طرح عموماً بیٹھتے. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحبوة والامام يخطب, جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو حبوة یعنی اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھنا, اس انداز سے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ فرمایا جو شخص غسل کرتا ہے پھر جلدی مسجد میں جاتا ہے اور پیدل چل کے جاتا ہے, ولم يرقب, سواری پہ سوار نہیں ہوتا, ودنا من الامام, اور امام کے قریب ہو کے بیٹھتا ہے, فاستمع ولم يلغ, غور سے خطبہ سنتا ہے, کوئی لغو بات نہیں کرتا, كان له بكل خطوة عمل السنة, تو ہر قدم اٹھانے پر ایک سال کا اجر و ثواب اسے نصیب ہوتا ہے. صحابہ نے سوال کر دیا سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا اجر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا اجر صیامها وقیامها, ایک سال کے صیام و قیام کا اجر نصیب ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی, سنن ابی داود کی روایت یہ ہے من غسل رأسه یوم الجمعہ واغتسل, اگر ایک شخص غسل نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنے سر کو ضرور دھو لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی صحابہ کرام کو اذا راح احدکم الى الجمعہ فلیغتسل, تم میں سے جو بھی مسجد میں جائے اسے غسل کر کے جانا چاہیے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ وہ کم از کم ہر جمعے کو تو غسل کر کے ہی آیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم, یہ روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے, اور یہ روایت صحیح بخاری کی 880 نمبر ہے کہ جس شخص پہ جمعہ واجب ہے اس کو جمعے کے دن غسل کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں للہ تعالی علی کل مسلم حق، مسلمان پر اللہ کی طرف سے یہ حق ہے، ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما، یہ تو حق ہے مسلمان پر اللہ تعالی کی طرف سے کہ کم از کم 7 دنوں میں جمعے کے دن تو غسل وہ ضرور کرے، جیسا کہ صحیح بخاری کی 897 نمبر اور صحیح مسلم کی 849 نمبر پہ روایت موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا 12واں ادب یہ بیان کیا. وسواک، مسواک ویسے بھی کرنا سنت ہے، لیکن جمعے کے دن خصوصاً اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید، میرے صحابہ جمعے کے دن عید کا دن ہے. جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن بنایا ہے. فمن جاء الى الجمعه فليغتسل، اس خوشی کے دن جو مسجد میں آئے وہ غسل کر کے آئے. وان كان طيب فليمس منه، اگر اس کے بعد خوشبو ہے تو خوشبو کا اہتمام کرے. وعليكم بالسواك، اور مسواک کو لازم پکڑ. یہ روایت سنن ابن ماجہ کی 1098 نمبر روایت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 13واں ادب یہ بیان کیا کہ جو بھی جمعہ پڑھنے آتا ہے اس کو امام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استوى علی المنبر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوتے استقبلنا بوجوہنا، تو ہم اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کر لیتے. اور یہ روایت جامع ترمذی کی 509 نمبر روایت ہے.